چین هفته. سلام، 88 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در مایه دشتی آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را با تار محمد رضا لطفی، نی حسین عمومی و ضرب بیژن کامگار می‌شنوید. باد صبا بر گل گذر کن تصنیفی است از حسام السلطنه مراد با کلامی از ملک الشعرا بهار. این تصنیف قدیمی را شجریان به همراهی گروه سمائی خوانده است. Thank you. Thank you. بلبل سحر نام ترانه است با صدای پریسا. این آهنگ را فرامرز پایور بر روی غزلی از حافظ ساخته و آهنگی که در مقدمه آن گذاشته ایم قطعه است در ماهور از استاد ابوالحسن صبا که با تنظیم فرامرز پایور اجرا شده است. پرنیان قطعه ایست در چهارگاه از فرامرز پایبر که برای تار و سنتور نوشته شده. این قطعه را فرامرز پایبر و هوشنگ ظریف نواختند. Thank you. حالا به ترانه بی تو به سر نمی شود که بر روی غزلی از مولوی ساخته شده با صدای عبدالوهاب شهیدی گوش کنید. دانی کجا روی، بی تو به سر نمی شوم، بی تو به سر نمی هفته. ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخری سرگزار کرد که هر سه شب با استقبال عمومی روبرو شد. در این کنسرت مرضیه آهنگهایی از مرتضی محجوبی، همایون خرم و فرهاد فخرالدینی را برای دوستداران موسیقی ایرانی خواند. از آن جمله ترانه‌ای بود از فرهاد که روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده است. یکی از آخرین قطعاتی که از ارکستر گلها با صدای بنان ضبط شده بود آهنگی است از شادروان روح الله خالق آهنگساز اجرا شده بود و دوستداران صدای بنان بعد از سالها آن را در چهارمین برنامه گلچین هفته شنیدند. امروز این آهنگ را که می ناب نام دارد برای شنوندگان عزیز گلچین هفته پخش میکنیم. Thank you. Falling چشم و گوش در این با چشم و گوش در این ساقی به صوت این غزلم با هشتاد و هشتمین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.